Vier uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De laatste vier kinderen mogen binnenkort vertrekken van het omstreden vluchtelingenkamp op Nauru. Bootvluchtelingen die naar Australië proberen te komen worden naar opvangkampen in de Stille Oceaan gestuurd. De omstandigheden in de kampen zijn uitzichtloos. In 2016 werd met president Obama afgesproken dat de VS de uitgewezen kinderen zou opvangen. Er zaten 200 kinderen vast op het kamp. Onbekenden hebben gisteravond geprobeerd een plofkraak te plegen in de Amsterdamse wijk Geuzeveld. Op beelden van een voorbijganger is een explosie te zien. Vlak daarna gaan twee mensen er op een scooter vandoor. Doelwit was een geldautomaat op het Lambertus Zijlplein. In de Amsterdamse wijk worden wel vaker plofkraken gepleegd. Of er gisteravond iets is buitgemaakt, is niet bekend. D66 is er geen voorstander van dat de JSF wordt uitgerust met kernwapens. In 2013 stemde de Kamer daar al tegen. Maar oud-CDA-voorman Jaap de Hoop Scheffer wil wel graag dat de kernwapentaak van de F-16 wordt voortgezet bij de JSF. De Hoop Scheffer is voorzitter van een adviesraad die stelt dat de spanningen in de wereld toenemen. Jette is het daarmee eens, maar ziet liever een debat over Europese defensiesamenwerking. Want kernwapens op onze vliegtuigen dragen niet bij aan een betere wereld, zegt de D66-partijleider. Op een vliegveld in India is een man betrapt met een luipaardwelpje in zijn handbagage. De man viel op omdat er geluidjes uit zijn tas kwamen. De douane vond een luipaard van een maand oud in zijn bagage. Het dier was in shock en verzwakt. Het welpje is naar een opvang gebracht en de man is opgepakt. Er wordt onderzocht of hij onderdeel uitmaakt van een bende smokkelaars. Het weer. Het is bewolkt met een enkele winterse bui. De temperatuur ligt rond het vriespunt en daarom kan het glad worden. Vanochtend is het ook bewolkt en kan er nevel en mist zijn. Hier en daar laat de zon zich zien. Het wordt 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. Fris. Met Emily de Wild. Een hele goede morgen op deze vroege 3 februari. Fijn dat je erbij bent. Ik ben Emily de Wild en je luistert naar Fris. Tot 6 uur verdiepen we ons in het nieuws en de achtergrond. En we kijken vooruit naar komende week. Als je wil weten wat er gaande is dichtbij of aan de andere kant van de wereld, dan zit je hier goed. En als je wil reageren op het onderwerp in deze editie van Fris, dan kan dat. Graag zelfs. App ons met de NPO Radio 1 app of bel het gratis nummer 0800-1121. We horen wat de toekomst is voor de landbouw. Er is sportnieuws. Moeten we tatoeages onder cultureel erfgoed rekenen? Je hoort het allemaal zo. En we leggen een loep op Venezuela, wat er daar allemaal gebeurt. Maar we beginnen wollig. Want in de winkel kun je er niet omheen. De alpaca knuffels, mokken, lampen en alpaca kaarsjes. De eigenzinnige dieren die zijn hartstikke populair. Krijg je er nou nog echt geen genoeg van? Dan is vandaag de Alpaca Expo in Drachten. Daar kun je de mooiste alpaca's zien. Die gaan de jury proberen te overtuigen van hun schoonheid. Verslaggever Yvette Maassen pakte met dit winterse weer haar alpaca-trui uit de kast en vertrok naar Alpaca World Brielen. Bij de fokkerijen leggen ze daar uit hoe zij zich voorbereiden op deze belangrijke dag. We lopen hier gewoon door de stal. Ik zie ze al een beetje ons aankijken. Ja, hallo. Hallo jongens. Nou, ze zijn heel druk aan het eten. Ja, het is etenstijd, hè? Ja. Ja, hebben jullie een beetje honger, jongens? Zijn we een beetje nieuwsgierig of niet? Zijn nieuwsgierige dieren? Nieuwsgierig. Ze zijn ook heel, heel alert. Ze hebben heel snel in de gaten of er iets anders is dan anders. Dus... Ik ben hier op bezoek bij Vaas en Anja van der Wacht. Zij hebben een alpaca-fokkerij net buiten het vestingstadje Brielen onder de rook van Rotterdam. 3 van hun alpaca's gaan meedoen aan de Alpaca Expo in Drachten. En vinden ze dat dan ook heel spannend, zo'n wedstrijd die er gaat komen? Nee, dat is niet spannend. Ik denk dat baasjes het spannender vinden dan de dieren. 2 kleine bruinen. Die staan er nu nog lekker te eten. En die gaan morgenmiddag gaan ze mee naar Drachten. En welke wedstrijd doen zij mee? De alpaca show. Voor een alpaca show worden de dieren eigenlijk geselecteerd eerst op 7 kleuren. Dus je hebt een witte categorie, beige, crème. En deze 2 die vallen dan in de bruine. En dan worden ze ook nog de merries en de hengsten worden apart worden ze beoordeeld. En deze diertjes die vallen in de leeftijdscategorie 6 tot 12 maanden. Dan heb je ook nog een leeftijdscategorie 12 tot 24 maanden. En zo nog wat meer. In dit geval wordt er door een Amerikaanse keurmeester worden ze beoordeeld. Dan wordt er voor 60% eigenlijk gekeken naar de wol. Die dieren die worden dan eigenlijk op volgorde gezet van welke is de beste van dit groepje. En voor 40% wordt er ook wel naar de lichaamsbouw gekeken. En naar de tanden of die goed zijn. Want dat is een belangrijk iets van de alpakas. Ze moeten een goed gebit hebben. Want ze lopen de hele dag te eten. Dus dan is een goed gebit van levensbelang. Dit is Flash, die gaat morgen ook mee. Ah, en Flash gaat als witte alpaca meedoen, zie ik. Ja. Tenminste, hij is net van wit af. Hij zit net niet in de wit, maar net een beetje crèmig is die. Nee? Mag ik hem aaien? Ja hoor, dat mag. Ja, super zacht ben jij. En wat kun je zelf nog doen om ze nog even een stapje vooruit te helpen bij de wedstrijd? Om die winst binnen te slepen? Nou, daar kun je eigenlijk weinig aan doen, want... je ziet wel, die diertjes, er zit allemaal hooi in de vacht en alles. Je probeert het ergste er wel een beetje tussenuit te halen, dat het niet echt een wandelende hooibaal is. Maar over het algemeen je kan er eigenlijk voor de rest weinig aan doen. Je moet ze niet borstelen, ze hoeven niet gewassen te worden, het hoeft allemaal niet. En als je zo'n prijs wint... De waarde die vermeerdert inderdaad wel. En stel het is een hengst, dan zou je ook bijvoorbeeld weer van die hengst laten dekkingen kunnen verkopen. Waar we ook voor gaan is gewoon voor de gezelligheid. Het is ook gewoon om gezellig bij te praten. Iedereen kent elkaar ook. Het is een soort van alpaca vriendengroep. Ja, zoiets. Ja, allemaal hebben ze dezelfde ziekte, zeg maar. Ja. Zien of Flasher met de winst vandoor gaat. Of wil je gewoon heel veel alpakas aaien? Ik neem het je niet kwalijk. De Alpaca Expo die is vandaag in Drachten. Je luistert naar Fris en we gaan luisteren naar Supergirl van Riemen. Change. Freeman en Supergirl hier op NPO Radio 1. Je luistert naar Fris. We hebben wat technische problemen op dit moment. Dus we gaan even kijken wat we kunnen gaan doen. Eens even kijken. Excuses voor het ongemak. We gaan iets anders doen. Het is vandaag zondag 3 februari, maar voordat de dag straks echt van start gaat, is het wel fijn om te weten met wat voor zondag we te maken hebben. Precies 11 jaar geleden werd Joran van der Sloot ontmaskerd in een tv-uitzending van Peter R. de Vries. Dat ging over de verdwijning van Natalie Holloway. Vanavond confronteren we Joran van der Sloot met die ongemakkelijke waarheid. En de waarheid is dat hij tegen onze infiltrant Patrick van der Eem een gedetailleerde bekentenis heeft afgelegd. En niet één keer, maar minstens 10 keer. Niet op één dag in een kort gesprekje, maar aanhoudend in talloze, langdurige conversaties op verschillende dagen en tijdstippen, waar soms meer dan een week tussen zat. En ben je fan van deze muziek? Dan kun je vandaag je hart ophalen. Het is namelijk de dag van de accordeon en de trekharmonica. Dit jaar is het nog extra feestelijk, want vandaag is de 15e editie van deze dag. En sinds 1959 staat 3 februari ook wel bekend als The Day the Music Died. De rockmuzikanten Buddy Holly, Richie Valens en J.P. Richardson die kwamen toen alle drie om bij een vliegtuigongeluk. Dan McLean die gaf deze gebeurtenis vorm met het nummer American Pie. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride. Something touched me deep inside the day the music died. Ach, en herken je de volgende soundtrack nog? Waarschijnlijk wel. Dat was de soundtrack van Floris. Dit jaar bestaat de serie 50 jaar. En vandaag start in Hoorn de expositie. Floris, 50 jaar, jeugdheld. En 11 jaar geleden kwam het nieuws naar buiten dat Too Unlimited weer bij elkaar kwam. Beter bekend van deze monsterhit. En tot op de dag van vandaag zijn ze nog steeds aan het optreden. Dus die hereniging was geen slecht idee. En vandaag kun je ook de slingers weer uit de kast trekken. De bondscoach van het Duitse voetbalteam Joachim Löw die is vandaag 59 jaar geworden. Maar ook Angelique Houtveen, DJ bij 3FM, die wordt vandaag 33 jaar oud. En Willeke Alberti, die mag vandaag 74 kaarsjes uitblazen. Zo, je bent weer helemaal bij over deze 3 februari. En nu kan je zondag pas echt goed beginnen. Fris. Met Emily de Wild. Ze komen in alle soorten en maten en iedereen heeft er wel een mening over. Tatoeages. Bij sollicitaties kunnen tattoos nog wel eens in je nadel werken. Afgelopen week vertelde Mitchell Cecilia aan de NOS welke reacties hij krijgt vanwege een getatoeëerd pistool op zijn hoofd. Dan kom ik daar en dan heeft men al een beeld. Na de rand word je opgebeld van ja, je hoeft niet meer te komen, want de uitgever of de baas die wil dat niet. Die wil niet zo iemand over zijn werkvloer hebben. Ja, misschien zijn niet alle werkgevers er blij mee, maar voor heel veel mensen hebben tatoeages een speciale betekenis. Zo'n belangrijke betekenis zelfs ook dat ze ervoor kiezen op een tattoo op een traditionele manier te laten zetten. Oh, ik geloof niet dat het... Nee, we gaan toch het kinderpardon doen. Het gaat technisch niet helemaal lekker hier in de studio. Excuses, blijf nog even bij ons hoor. We gaan namelijk het hebben over het kinderpardon. Het was een cruciale week voor 700 kinderen in Nederland en het hield het hele land bezig. Ik heb het natuurlijk over het kinderpardon, bij deze ook verkozen tot woord van de week. De grote vraag in Den Haag was: wat gaat er gebeuren met het kinderpardon? En uiteindelijk was er het besluit: het pardon wordt afgeschaft en de situaties van alle kinderen die worden herbeoordeeld. Dat betekent dat waarschijnlijk 90% van de 700 kinderen in Nederland kan blijven. Het was een enorme opluchting voor een Armeens gezin in Den Haag. Waarschijnlijk heb je het wel meegekregen. Dat gaat om de familie Tamrajan. Zij zaten 96 dagen lang ondergedoken in een kerk, omdat daar niet gearresteerd kon worden. Het was nationaal en internationaal nieuws. Maar na ruim 3 maanden is de ellenlange dienst dus tot een einde gekomen en kan het gezin eindelijk weer zonder angst de straat op. Esther van Dijk was een van de vrijwilligers die hielp in de kerk. Ze was de laatste weken dag en nacht bij het gezin te vinden. Goedemorgen, Esther. Hele goedemorgen. Jij bent eigenlijk al die tijd ontzettend betrokken geweest bij het gezin. Hoe heb jij deze week ervaren? Nou, het was natuurlijk een ontstellend spannende week. Of eigenlijk sinds het duidelijk werd dat er een politieke meerderheid zou zijn voor verruiming voor de kinderpardonmaatregel. En dat was heel bijzonder om dat mee te maken en zo dicht bij de familie Tamrajan te staan, die natuurlijk al ruim 3 maanden in kerkasiel verbleef. Ja, hoe reageerde zij? In eerste instantie ongeloof. Hè? Zo van, zou het dan toch voor ons betekenen dat er misschien wel een verblijfsvergunning komt? En wat ik echt bijzonder vond, dat de familie ook onmiddellijk dacht aan al die andere gewortelde kinderen in Nederland. En dat was ontroerend, onbegrijpelijk nog, ongelooflijk. Vanaf dat moment wel vreselijk veel meer hoop gekregen op een toekomst in het land wat hun zo vreselijk lief is. En waar was jij op het moment dat je dat besluit uit Den Haag hoorde? Toen was ik bij de familie. Je was erbij, oké. Okay. Ik was daarvoor al zeer vertrouwelijk geïnformeerd dat het nieuws zou komen. Dus ik heb ze een beetje voorbereid van er komt straks nieuws naar buiten. Wat heel erg hoopvol is. En een beetje uitgelegd hoe dat ging. En toen dat nieuws, om 11:30 geloof ik, op het NOS al verscheen. Het was heel, heel bijzonder, moeilijk in woorden te vatten. Maar je zag dat er van alles door het gezin in heen ging. Ja. En aan wat voor sfeer moeten we dan denken? Is dat een feest of ongeloof? Of was iedereen stil? Nou, feest natuurlijk nog niet. Want het was alleen maar zo van, het kinderpardon zou versoepeld worden. En uiteindelijk bleek dat hun dossier ook de herbeoordeling zou voorliggen om te kijken of zij daaronder vallen. Dus helemaal 100% zeker weten ze het ook nog niet. Ze hebben nog geen verblijfsvergunning. Maar wat wel duidelijk was, is dat ze de kerk uit konden. En dat er opnieuw naar hun dossier gekeken wordt. En als het gaat om het kinderpardon en die versoepeling zal plaatsvinden, meewerkend hierin, dat is hun verweten. Ze hebben lopende hun aanvraag niet meegewerkt aan hun eigen vertrek naar Armenië. Dat wordt nu het beschikbaarheidscriterium. En ze zijn 9 jaar beschikbaar geweest. Ze zijn altijd in beeld geweest. Dus kunnen wij ons eigenlijk niet voorstellen dat de versoepeling niet voor hun geldt. Maar deze mensen zijn ook 9 jaar in onzekerheid geweest. Iedere dag bang. Iedere dag, dag ervoor niet durven denken aan de dag van morgen. De echte opluchting, het echte feest zal pas zijn als echt blijkt dat zij hier in Nederland mogen blijven. Ja, als het allemaal definitief is. En wat nu? Blijf jij in contact met de familie? Ja, zeker. Ik heb de afgelopen maanden, maar ook al ruim 5 jaar... deze familie van zeer dichtbij mee mogen maken en ze geholpen om het vooral mentaal ook vol te houden in die onzekere periode, al die jaren lang. En hebben een bijzondere plaats in mijn hart. En ik heb ze ooit vastgehouden en ik laat ze niet. Ja, het laatste stuk viel even weg van je zin. Ik zei dat ik de afgelopen jaren dus heel dichtbij en de afgelopen maanden van zeer dichtbij naast ze heb gestaan. En dat zal ik de komende tijd ook blijven doen. En ik denk voor altijd. Ja, Esther van Dijken, heel veel dank voor het vertellen van je verhaal. En we hopen dat het allemaal dat het goed komt met de familie natuurlijk. Heel graag gedaan. Wel trusten nog even voor straks. Ja hoor. Dag. Je luistert naar Fris. Straks gaan we echt een gesprek hebben over tatoeages. Maar eerst even Sade. Sade Adu en haar Sweetest Taboo uit de jaren 80. Zometeen gaan we eens even kijken hoe het is met Annemieke in de studio. Die is heel hard aan bezig om alle technische problemen die wij ondervinden hier bij Radio 1 te verhelpen. En dat doet ze goed. Ze doet haar best. Ja, tatoeages. Ze komen natuurlijk in alle soorten en maten. En iedereen die heeft er wel een mening over. Bij sollicitaties kunnen tatoeages nog wel eens in je nadeel werken. Ik zei het net ook al, afgelopen week vertelde Mitchell Cecilia aan de NOS welke reacties hij krijgt vanwege een getatoeëerd pistool op zijn hoofd. Dan kom ik daar en dan heeft men al een beeld. Na de rand word je opgebeld van ja, je hoeft niet meer te komen, want de uitgever of de baas die wil dat niet. Die wil niet zo iemand over zijn werkvloer hebben. Ja, is misschien niet zo heel gek. Misschien zijn niet alle werkgevers er blij mee, maar voor heel veel mensen hebben tatoeages wel een speciale betekenis. Zo'n belangrijke betekenis zelfs dat ze ervoor kiezen op een tatoeage op een traditionele manier te laten zetten. Joe Petty Sabandar, die doet dat als tatoeëerder bij Manifacto in Amsterdam. Joe Petty, goedemorgen. Allemaal op deze vroege ochtend. Ja, ben je net wakker? Ja. Heb je wekker gezet? Ja, ik ben net een kwartiertje wakker. Nou, wat fijn dat we je even konden bellen. Waar zitten jouw tatoeages? Mijn eigen tatoeages? Ja? Of heb je die niet? Ook in het gezicht ook. Overal op het lichaam, ja. Oh ja, en wat heb je dan in je gezicht? Dat zijn culturele markeringen uit de Molukken. Van mijn voorouders. Geen pistolen in ieder geval? Nee, geen pistolen. Ja, ik heb een fragment, want jij zet tatoeages op een traditioneel Molukse manier. En dat begint met een gebed. Lama, lama hina. Naye, marie. Wat wordt hier gezegd? Kort gezegd roep ik mijn voorouders op om te komen helpen tijdens deze ceremonie. En het is allemaal heel ceremonieel en traditioneel en heel oud, ja. Nee, hoe verloopt zo'n tatoeageritueel? Mensen komen naar mij toe en die willen een levensverhaal op hun lichaam vereeuwigd hebben, laat ik het zo zeggen. En zoals dat vroeger ging bij ons in de eilanden, gaat dat met een ceremonie. En het is heel spiritueel. En het is eigenlijk om mensen te helpen, laat ik het zo zeggen. Te helpen waarmee? Met bijvoorbeeld problemen die men heeft. Het is een soort stukje healing, zo zou je het kunnen zien. Ja, en, paranormaal. Een paranormaal, oké. Okay. En ik vraag me wel of jij bent natuurlijk Molukker van afkomst. Ja. Vind je het vervelend dat bijvoorbeeld blanke mensen zo'n Molukse tatoeage willen? Nee, er zijn wel bepaalde symbolen die niet voor iedereen zijn. Dat heeft namelijk te maken met dat je kan zien waar iemand vandaan komt, uit welk dorp, uit de Molukken. Dat is een voorbeeld. Dus dat is niet voor iedereen weggelegd. Dus dan zeg je ook van deze niet voor jou? Ja. En hoe werkt dat dan, zeg maar, met tatoeëer jij gewoon met een met zo'n machine, elektrisch, of doe je dat op een andere manier? Nee. Het gaat met houten stokken en daaraan zit een naald bevestigd. En die wordt voorzichtig in de huid geslagen. Oké, en dat gaat dus al, dat is heel oud waarschijnlijk, die methode. Heel oud, ja. En waarom is deze manier van tatoeage zetten zo belangrijk voor jou? Omdat het deel is van onze cultuur die eigenlijk wel aan het verdwijnen is. En dat proberen we in leven te houden. Want er is al zoveel weg. Ja. Weg van de Molukse traditie? Of? Van de tradities, de cultuur. Heel veel aspecten zijn verloren gegaan tijdens de koloniale tijd. Dus is het voor jou ook een soort, ja, hoe noem je dat? Een soort copingsmechanism, zeg maar, om het in het, ik weet even niet hoe ik het in het Nederlands zeg, vanwege de kolonialisering? We proberen het gewoon in leven te houden. Het is gewoon een stukje cultureel erfgoed. En dat is heel belangrijk voor ons. Het is een stukje identiteit. Ja. Waar we ons aan vasthouden, ja. En wat voor soort mensen kiezen dan voor een tatoeage bijvoorbeeld bij jou? Via die techniek? Het zijn verschillende mensen, verschillende etniciteiten, achtergronden. Iedereen die een verhaal op zijn lichaam wil dragen, zijn of haar levensverhaal. En wat is het bijzonderste verhaal dat je bent tegengekomen? Laatste tijd zijn de Molukse vrouwen die markeringen in het gezicht gaan dragen. En die brengen dat echt terug. En dat is nogal een grote stap, vooral in deze maatschappij ook natuurlijk. En het is allemaal heel zichtbaar en dat kan schokkend zijn voor mensen. Ja. En ik vind het heel bijzonder dat die vrouwen dat durven te doen. Ja, en waar in het gezicht is zo'n tatoeage dan? Dat is op de kin en op het voorhoofd. Oh ja, net als bij berbers volgens mij, hè? Bijvoorbeeld, die hebben dat ook. Ja. Oké, okay, ja, en wat betekent dan die markeringen in het gezicht vanuit de Molukse traditie? Dat vertelt het stukje geschiedenis van ons ontstaansverhaal en migratieverhaal. En dan praat ik over ongeveer 80.000 jaar terug. Dus dat is eigenlijk de basis, het fundament van wie de Molukse mensen zijn. Ja. Dat dragen ze dan uit. Ja. Dus je draagt echt je cultuur op je lijf, dus. Ja. Nou, mooi. Ja. Joe Petty van Manifacto in Amsterdam. Heel erg bedankt voor jouw inzichten op de culturele meerwaarde van tatoeages. En fijn dat je zo vroeg voor ons even wilde opstaan. Graag gedaan. Heb je zelf ook een tatoeage met een speciale betekenis? Laat het dan weten via de Radio 1-app. Fris. Zometeen horen we of er een oplossing is voor oorsuizen, maar eerst de wijze woorden van onze huiscolumnist Stijn van Nuland. Iedere week hoor je hoe hij de wereld bekijkt van achter zijn studentenbrilletje. En ik waarschuw je alvast, Stijn is enorm huts vannacht. Deze week ontpopte ik mij tot een ware onderzoeker. Ik heb namelijk een theorie bedacht. En die theorie heeft alles te maken met het volgende filmpje dat afgelopen week opdook. Hey Niffo's van Boksel en Omstreken. Wij spelen in een nieuwste garage. Superleuk voor de carnaval. Het shirtjes. Carnavallen aan info. Gewone shirtjes met huts. Ja, we horen hier Natasja, de eigenaresse van Natasja Fashion uit Bokstel, die op haar Facebookpagina een filmpje zette waarop ze haar nieuwe verkoopwaar aanprijst. Speciaal voor de carnaval heeft ze namelijk leuke shirtjes, petten, truien en mokken laten maken met daarop het woord huts. En bij het horen van dat woord zal er ongetwijfeld bij de jongere luisteraar sneller een belletje gaan rinkelen dan bij de oudere. En om die laatste categorie dan even een beetje te helpen, huts kan je herkennen van het volgende rapnummer. Huts en nevo doen normaal en nevo, knullen op mijn hoofd en ik space en nevo. En mocht je denken, wat betekent het nou? Nou, dat legt Natasja even haarfijn voor je uit. Zo'n gasfles met lachgas, als je hem opendraait dan hoor je huts. Daar is het van... Daar komt het vandaan. Ja, huts dus. Een woord waar heel Nederland momenteel bezeten van lijkt te zijn. Overal waar je loopt, overal waar je op internet kijkt, iedereen roept de hele dag door huts. En je voelt hem al aankomen, ik vind dat ongelooflijk stom. Huts is namelijk wat wij in mooi Nederlands een hype zouden noemen. En zo'n hype, die komt en die gaat op altijd exact dezelfde manier. Eerst was het dus dat rapnummer, dat is eigenlijk de oorsprong van de hype. En vervolgens zien we dat een aantal jongeren het overnemen, daarna wat andere mensen en een steeds groter deel van de bevolking. En uiteindelijk wordt de hype dan commercieel. En dat is het moment dat Natasja en haar conculega's in beeld komen. Natasja en haar hutstruien kan ik daarom niets kwalijk nemen. Zij speelt namelijk enkel in op de wet van vraag en aanbod. Maar wat Natasja niet doorheeft is dat zij met haar hutspulletjes de hype alleen maar groter maakt. Het is volgens mij slechts een kwestie van tijd voordat straks de eerste kinderen geboren gaan worden met de voornaam Huts. Om nog maar te zwijgen over de honderden carnavalshits die binnen nu in een maand binnen gaan stromen op Spotify. Totdat er straks een punt is bereikt waarop ineens niemand de hype meer leuk lijkt te vinden. En dan hoor je binnen een tijdsbestek van 3 dagen ineens nergens Huts meer. En dan is het slechts wachten op een nieuwe hype, want 2 weken later staan we met z'n allen waarschijnlijk weer eens nieuwsidioots te roepen. We lijken tegenwoordig allemaal aan elkaar te hangen van hypes. En eigenlijk slaat dat nergens op. Want zo veranderen we langzaamaan in een soort wandelende pakketjes one-liners. En daarbij, het lijkt dan alsof mensen gewoon makkelijk geld kunnen verdienen aan een hype. Maar ook dat valt wel mee. Kijk maar naar Natasja. Die is nu nog blij met de 500 hutstruien. Maar als ze de volgende week nog 500 bijbestelt, dan blijkt de hype ineens over te zijn. En dan blijf je wel zitten met 400 van die truien. Het is iedere keer precies hetzelfde liedje met die hypes. Goeie mogel, Scooby-Doo-touwtjes, loom-elastiekjes, Heb je even voor mij van Frans Bauer. Het is allemaal steeds precies hetzelfde. En het mooiste is, telkens schieten we helemaal niks op met al die hypes. En daar kan jij wat aan doen. Want hoe hadden we nou kunnen voorkomen dat Natasja al die hutstroep in haar winkeltje was gaan leggen? En hoe kunnen we voorkomen dat er volgende maand kinderen geboren worden die huts heten? Nou, door uit principe niet mee te doen met die hypes. Dus, zit je in de kroeg bier te drinken met je vrienden en iemand begint met een grapje maken waarvan hij of zij hoopt dat het een nieuwe hype gaat worden, dan lach je een keer vriendelijk en dan zeg je, nee, daar doe ik niet aan mee. En als iedereen dat nou doet, dan sterven al die slappe hypes meteen uit voordat je het doorhebt en dan veranderen wij niet massaal in kant-en-klare pakketjes met one-liners. Laten we er samen voor zorgen dat de hype in 2019 zijn definitieve einde vindt. Wanna buy a new car, but the price ain't right. Ain't that gold? Be a damn sight cheaper. Yes, it would. Started riding a bike. Listen, they're making milk out of powder. Yeah, they are. Got the babies crying. Poor baby, they know what that stuff is. Rent's gone up higher. Yes, it is. Got the parents lying. I'll pay you tomorrow. Lord, it's a real motherfucker. Yeah. Make you wanna run for cover. Yes, it will. And if you look, you will discover. Yeah. Lord, it's a real motherfucker. Listen, got to go to a disco. Throw your troubles away. Dance to the music, yeah, that the DJ plays. Well, alright. And then the lights come on, yeah, like you knew they would. Is that cold? Gone home and face the music. That don't sound too good. Ain't that cold? Listen. Lord, it's a real motherfucker. Yeah, yeah. Make you wanna run for cover. Yes, it will. And if you look, you will discover. Yeah. Lord, it's a real motherfucker. Cold-blooded, I'm telling you the truth. Let me stop here at this gas station. Give me 3 gallons of low lead. I'm full of nothing else. I better stop and give me 2 hot dogs and a strawberry soda. It's a real motherfucker. Yeah. Lord, it's a real motherfucker. Yeah. It's a real motherfucker. Yeah. Ik heb me altijd afgevraagd wat hij daarmee bedoelt. It's a real mother for you, de enige echte Johnny Guitar Watson. Je luistert naar Fris op NPO Radio 1. Nooit meer zand in je sla, want de Albert Heijn verkoopt vanaf nu sla geteeld in water. Volgens deskundigen zijn in de toekomst alle gewassen die wortels hebben geschikt voor kweek op water in plaats van grond. Een innovatieve stap richting duurzaamheid kun je wel zeggen, maar dit is natuurlijk niet de enige innovatie in de landbouw. Christel Thijssen heeft een loonbedrijf en die houdt zich ook bezig met duurzame en innovatieve landbouw. Goedemorgen, Christel. Goedemorgen. Goedemorgen. Gewassen verbouwen zonder aarde, zie je dat voor je? Ja, gewassen telen zonder aarde zal in de toekomst zeker wel nodig zijn door de groeiende wereldbevolking, denk ik. Ja. Echter, zover zal het zeker nog niet zijn. En ik heb eigenlijk ook wel mijn bedenkingen over die teelt ervan. Ja, waarom? Een mens zit natuurlijk met bacteriën in zijn leven eigenlijk. En als je planten steriel gaat telen, weet ik nog niet of je 100% als dat 100% goed komt, zo zeggen. Oh, omdat we dan helemaal geen bacteriën meer gewend zijn en van meer stofgerinse ziek worden. Oh ja, ja, daar heb ik nog helemaal niet aan gedacht. Wat bieden jullie zelf voor duurzame initiatieven? Nou, als eerst hebben wij onze machines, onze trekkers rijden met schone dieselmotoren, waardoor wij al minder CO2 uitstoten. We hebben machines die bodemscans kunnen maken, bijvoorbeeld op pH, dat is eigenlijk kalk of organische stof, waardoor we exact kunnen bemesten aan de behoeften van de bodem, zodat we de meststoffen niet uitspoelen, maar exact komen te liggen waar het nodig is. En zo gaan we met de boer samen aan het werk om kringlooplandbouw verder toe te passen. Verder vliegen we met drones. En ik ben een van de oprichters van Droomwerks.nl. Droomwerks is een landelijke organisatie die met een achtal droombedrijven samenwerkt. En zo hebben we ongeveer 80% van de markt in handen. Kun je me uitleggen waar drones precies goed voor zijn dan? Nou, met onze drones kijken we eigenlijk naar de gewassen. Daar kan eigenlijk heel divers zijn, van gras, maïs of bieten, maar ook bijvoorbeeld aardbeienplanten of spruitjes bijvoorbeeld. En in die drones zitten dan camera's. En met die camera's brengen we in principe de biomassa in kaart. En dan zo kunnen we eigenlijk in principe kijken waar een plantje hard of zacht groeit. En dan gaan we de plantbehoefte bemesten eigenlijk aan behoefte van de groei van de plant. Okay. En dat is als grote voordeel, hebben we eigenlijk in principe dan minder mineralen en minder nitraten uitspoeling naar het oppervlaktewater. En kringlooplandbouw, hoorde ik je ook zeggen? Nou ja, een boer, bijvoorbeeld een koeienboer, produceert mest. En het is nu het geval dat een boer drijfmest moet afvoeren en dure kunstmest aan moet kopen. Als we nou kunnen bewijzen dat aan de hand van die drones onder andere dat we minder kunstmest hoeven aan te kopen, kunnen we ook minder drijfmest, af te voeren. En dat is dan het kringlopen verhaal? Ja, wat je in die koe komt, wat je in die koe drukt eigenlijk, moet ook weer uitkomen. Ja, ik snap het. Ik ben echt een leek, hè? Christel, je hoort het al aan. Ja, maar ik kom uit niks. Rotterdam. waarom zouden boeren eigenlijk moeten verduurzamen? Ja, een boer moet eigenlijk verduurzamen. In het geval van de toekomst, kijk, de aardbol wordt langzamerhand toch een stuk kleiner eigenlijk. Er komen meer mensen te leven. En als we de bodem beter kunnen benutten met minder input en dat we toch goede output kunnen krijgen en gezonde output, dan zijn we op de goede manier bezig. Ja, maar ik zit dan wel meteen te denken, nu je dat zegt, aan klimaatverandering. Heeft duurzame landbouw dan nog zin? Daar kun je niet echt tegenop boksen, toch? Nee, maar het is ook mijn utopie dat we in Nederland het heel goed moeten doen en de rest van de wereld er niet naar kunnen kijken. Mm. Kijk, als we hebben spuitmachines. Op de spuitmachines kunnen we met bepaalde kamertechniek naar een gewas kijken, naar biodiversiteit in het gewas, bijvoorbeeld het gras. En we kunnen met onze kamers dan niet gewenste kruiden vastleggen, een soort onkruid. En die kruiden krijgen een GPS-coördinaatje, die data sturen we naar onze spuitmachine. Die spuitmachine weet precies dan waar een plantje staat. En met deze methode kunnen we als loonwerker plant en plaats specifiek aan. Het grote voordeel is dat we in principe minder, dat toch wel tot 95% minder gewasbeschermingsmiddelen en water nodig hebben. En daardoor kunnen sneller werken, maar ook de biodiversiteit in het gewas kan blijven bestaan. Oh ja. En dat is weer goed voor mensen en milieu, insecten en vogeltjes. Ja, minder water en minder insecticide, denken we dan aan. Ja, ja. En kweken op water en drones, hoe zie jij de landbouw over 10 jaar? Nou, ik denk wat nu nog uitzondering is in de landbouw, zou in de toekomst meer regel kunnen zijn dan nu het geval is. Als ik kijk naar vooral de inzet van drones zal dat toe gaan nemen en een algemeen goed worden. Als je gaat kijken, bijvoorbeeld de brandweer of de politie zet de drones eigenlijk al in. En drones kunnen op een effectieve manier werken en op plekken komen die voor de mensen gevaarlijk kunnen zijn. En verder is een drone sneller inzetbaar, minder CO2 vervuilender als bijvoorbeeld een helikopter of een vliegtuig. Ja, en misschien ook nog als we buiten de aarde kijken, hè, er wordt natuurlijk al het een en ander gekweekt op de maan. Dat wil ik niet zeggen. Zover ben ik nog nooit geweest met mijn trekken. Zeg ik altijd. Nou, willen is kunnen, zeg ik dan. Christel Thijssen, bedankt voor je toelichting en succes met de innovaties. Ja, dankjewel. Dankjewel. Fris. Zometeen gaan we bellen met de Biesbos boswachter. Maar eerst is hier Annemiek Bosgaard, is het, hè? Geloof ik, uit mijn hoofd. Ja. Toch alweer een tijdje geleden. Ja, het Adi Trillier. Gaat het goed met jou? Het ook zo lekker. Nou, ja, zeker. Want ik kwam weer wat moois tegen. Of eigenlijk, nou, jij tipte mij op iets. Ja, jij kijkt natuurlijk altijd wat er bezig is. Wat is het nieuws van de nacht? Waar moeten we het over hebben? Ja, nou, wat echt een heel opvallend ding is. Aankomende week is namelijk is het precies 8070 dagen geleden dat de Tocht der Tochten gereden werd. En daar bedoel ik natuurlijk de Elfstedentocht. En hoe kijk jij tegen die tocht aan? Voor mij was het echt ik weet nog wel dat ik een wegwerpcamera had. Ik ben natuurlijk iets ouder dan jij. En dan als dat op tv was, en dat was de laatste keer, ik weet niet, sowieso jaren 90. Toen maakte ik van de finish allemaal van die onscherpe foto's met mijn wegwerpcamera. Heel dicht tegen het beeld. Tegen het beeld, weet je, helemaal mislukt, alles bewogen. Maar het was echt een groot ding. Ja. Zelfs bij mij in de Randstad. Ja. Zeg maar. Het klinkt als jeugdsentiment. Zeker, en, want het is het voor meer. Mij ook. Ja. Maar dan op een andere manier. Oh. Want het is voor mij eigenlijk heel dramatisch gezegd een soort onbegrijpelijk tafereel. Ik ben namelijk een Elfstedentocht baby. In die ijskoude winter van 97 snelden mijn ouders naar het ziekenhuis. En na een paar keer heen en weer rijden door die vreselijke kou wilde ik er dan eindelijk uitkomen. Maar waarom net nu, dacht iedereen? Want het is die Elfstedentocht. Die tocht die zo magisch is. En iedereen die zat aan de tv gekluisterd, schaatste of stond in die kou te kleumen. En op de bevallingskamer stond uiteraard ook de televisie aan. En de verloskundige kon goed multitasken, want met een schuin oog kijkend naar de tv hielp ze mij dan ter wereld, zei mijn vader. Die ik overigens ook verdenk van stiekem naar die tocht kijken in plaats van naar mijn geboorte. Was jij eerste kind? Of, Nee, de laatste. Ja, dan maakt het allemaal niet meer uit. Dan maakt het ook niet meer uit. Nou, bij Bartleheim, om precies te zijn, werd ik geboren. En bij mijn broers gebeurde hetzelfde tafereel. Zaten voor de tv, ook met zo'n cameraatje waarschijnlijk tegen het beeldscherm aangedrukt te kijken en foto's te maken. En toen mijn opa vertelde dat ik geboren werd, nou, keken ze niet op of om. En is balen. Maar het KNMI berekende de vorige eeuw dat er in elke winter 15% kans was op een Elfstedentocht. En inmiddels ligt dat percentage dus vele malen lager. Een schamele 6%. En als we verder kijken, moeten we misschien maar niet doen. Rond 2050 kunnen we nog maar rekenen op tussen de 2 en 0,2%. Oei. En dat klinkt niet best. En toch blijven die Elfstedentocht-fanaten elk jaar weer hoop hebben. Dat vind ik echt prachtig. En ondanks dat ik het niet heb meegemaakt, hou ik ook die hoop vast. En ik hou vast aan die kleine 6%. Want ik wil die magie van die tocht ook kunnen voelen. En in de kou staan, of gekluisterd inderdaad, zoals je zegt, aan de tv. Mm-hmm. En misschien begrijp ik dan waarom mijn geboorte even ondergeschoven werd aan een groter belang. Aan de tocht der tochten. En zou je ooit meedoen? Stel, het vriest tot het kraakt. Nou, ik vind schaatsen helemaal niet leuk. Nee? Nee, maar dat komt ook omdat ik het zelf niet kan. Ik heb eens een keertje, mijn ouders hebben me een keer een kinderfeestje laten geven met schaatsen. En ik vond het verschrikkelijk. Mijn enkels die zijn zo zwak dat ik helemaal zo naar binnen. Hoe langer ik schaats, hoe meer ik naar binnen zakte. En het was echt gênant om te zien. Dus ik vind het helemaal niet leuk. Maar toch, alles rondom die tocht vind ik wel heel bijzonder. Dus laten we vasthouden aan die kleine 6% kans dat hij weer komt. We houden gewoon hoop. Ja. Mooie traditie is het. Dankjewel Annemiek. Ik spreek jou volgend uur weer. Heb je weer leuke nieuwtjes, toch? Yes. Neem ik aan. En dit is George Ezra en Hold My Girl. I've been waiting for you to come around and tell me the truth. That everything that you're going through, my girl, you've got nothing to lose. Cold nights and a Sunday morning on your way and out of the grave. I've got time, I've got love, got confidence, you rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Crowded town, silent bed, pick a place to rest your head. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. I've been dreaming about us, working hard and saving it up. We'll go and see the man on the moon. My girl, we've got nothing to lose. Cold nights and Sunday mornings on your way out of the grave. I've got time, I've got love, got confidence, rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Crowded town, silent bed be a good place to rest your head. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. I've got love, got confidence, you rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. Crowded town, silent bed, be a good place to rest your head. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold. Got confidence, you rise above. Give me a minute to hold my girl. Give me a minute to hold my girl. George Ezra. Hold my girl, hier op NPO Radio 1. Je luistert naar Fris. Ik weet niet of je het herkent, maar na concert heb ik wel eens zo'n irritante piep in mijn oren. Ontzettend vervelend, maar bij mij gaat het gelukkig na een uurtje of zo wel weer weg. En zo'n soort piep is voor sommige mensen constant. En dat hoeft lang niet altijd door harde muziek te komen. Een constante oorsuis wordt ook wel tinnitus genoemd. En er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten pieptonen. Ik waarschuw je alvast, het is een beetje een rotgeluid. Ah. Mooi, daar ging mijn glazuur. Dit waren er nog maar een paar, maar er zijn er natuurlijk nog veel meer. Een echte goede oplossing is er helaas nog niet. Maar er wordt wel steeds meer onderzoek naar gedaan. En morgen begint dan ook de week van de oorsuis om de oorsuis nog meer onder de belangstelling te brengen. René van der Wilk is behandelaar van tinnitus. Goedemorgen, René. Een hele goede morgen. Hoe kun je een oorsuis oplopen? Je kan eigenlijk zien dat tinnitus of oorsuis een oorzaak is van mentale overbelasting. Dus het kan zijn dat het door gehoorverlies komt. Hè. Wat je net vertelt, dat je naar een concert bent geweest, dan heb je even een tijdelijk gehoorverlies. En dat lost zich meestal weer op en dan gaat de tinnitus vaak ook weer weg. Maar als er blijvende schade is ontstaan, dat kan ook door hard lawaai of door een concert zijn, of door ouderdom of door aangeboren gehoorverlies, dan kan je ook een piep doorkrijgen. Nee, dat is één oorzaak, gehoorverlies. Daarnaast kan het komen door lichamelijk conditieverlies, hè, bijvoorbeeld door ziekte of uitputting of bepaalde medicijnen kunnen het ook veroorzaken, of een narcose of langdurig slaapgebrek. Of het kan ook door psychische overbelasting komen. Dan moet je denken aan emotionele problematiek of door stress of door burn-out. Of het is een combinatie daarvan. Dat zijn eigenlijk de drie hoofdoorzaken. En bij lichamelijke oorzaken zijn er wel 400 van. Ja, ik heb eigenlijk, moet ik bekennen, nog nooit gehoord van een psychische oorzaak. Ik dacht altijd dat het eigenlijk lichamelijk was. Ik heb nooit een verband bedacht bij mensen die een burn-out hebben. Ja, toch komt dat voor. Kijk, de hoofdoorzaak is gehoorverlies. Hè. En als mensen gehoorverlies hebben, dan moeten ze zich meer inspannen. En die idee daarachter is dat door die extra luisterinspanning je tinnitus krijgt. Dus als je gehoorverlies hebt, dan is het ook altijd aan te raden om te kijken of een hoortoestel kan helpen. En want dan luister je weer makkelijker, dan hoef je je minder in te spannen. En dan zie je vaak ook dat de tinnitus wel wat meer naar de achtergrond gaat. Maar dat helpt niet bij iedereen, maar bij veel mensen wel. Ja, worden mensen ook wel eens afgekeurd door tinnitus? Dat gebeurt inderdaad helaas wel. Kijk, de meeste mensen leren er op een gegeven moment wel mee omgaan. Hè. Dat kan best wel een tijdje duren. Sommige mensen zijn een paar maanden ermee bezig om eraan te wennen. En anderen een jaar. Er zijn ook mensen lijken er niet aan te wennen. En die worden dan op grond van de tinnitus op grond van tinnitus en andere dingen afgekeurd. Ja, dat kan. Ja. Kun je dat vaststellen als arts of niet? Het is niet meetbaar, de tinnitus. Hè. Iemand die kan aangeven, ik heb een bepaalde toonhoogte die ik hoor, of een ruis, of een brom. Maar het is natuurlijk een subjectieve beleving. Wat gebeurt er eigenlijk psychisch met iemand die de piep constant hoort? Nou ja, allereerst leidt het natuurlijk af. Hè. Het vergt aandacht. En sommige mensen die worden ook angstig ervoor, voor het geluid. Want die denken, oh, er is misschien lichamelijk wat mis met mij. Of ze gaan zich zorgen maken, zeker in de begintijd. Dan denken ze, oh jee, het is stil. En wat betekent het nou voor de toekomst? Hè? Ben ik dadelijk nog wel een leuke vader of moeder? Ja. Of kan ik straks nog wel werk? Of ze worden er wanhopig door. En eigenlijk is dat een slechte raadgever. Want juist die angst en die wanhoop en die zorgen weer voor stress. En die stress die zorgt weer voor tinnitus. En dan heb je dus eigenlijk een visueuze cirkel. Ja, god, wat een ellende. Zijn oorsuizen wel te voorkomen eigenlijk? Nou ja, in zoverre het oorsuizen door een concert is natuurlijk te voorkomen door het dragen van oordoppen of wegblijven van de luidsprekers. Of als je in lawaai werkt om zoveel mogelijk aan gehoorbescherming te doen. Maar door lichamelijk conditieverlies of door medicatie of door emotionele problematiek. Ja, dan kan je gaan zeggen rustiger aan doen of bij burn-out weer zorgen dat je weer meer draagkracht krijgt. Maar dan is het niet voorkomen. Komen, dan is het meer achteraf zorgen dat je weer op de rit komt. Ja, nou, goed dat er in ieder geval een week van de tinnitus is, want er is natuurlijk nog heel veel te leren, hè, over deze aandoening. Absoluut, ja, zeker. En nou ja, er zijn gewoon ook goede plekken voor behandelingen. De audiologische centra kunnen mensen terecht, GGMD en her en der wat vrijgevestigde psychologen waar mensen dan terecht kunnen om ermee te leren omgaan. En het goede nieuws is dat dat bij de meeste mensen ook uiteindelijk lukt. Al is het in het begin, lijkt dat moeilijk. En dat is ook vaak in het begin erg moeilijk. Gelukkig dat het nog een soort van optolles is, hopelijk. René van der Wilk, behandelaar van Tine. Dus dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Fris. Wielerminnet Nederland kijkt dit weekend naar Bogense, als ik dat goed zeg, in Denemarken. Hier is het WK veldrijden. Gisteren hadden we al de wedstrijd van de dames, waarin de Vlaamse Sanne Kant alle Nederlanders haar achterwiel liet zien. Ik vind het opgedaan was en ik had nog altijd 50 seconden en ik dacht, ja, nu krijg je het niet meer dicht, ook niet. Ben je over de streep, dan ben je voor de derde keer wereldkampioen en dan heb je gewoon een hat-trick. Ja, klopt. En dan ben ik wel een heel jaar gewist. Ja, mijn Vlaams is niet zo goed. Ik heb er niet helemaal verstaan. Ik hoop jij wel, jij die nu luistert. Vandaag is het voor de mannen ook spannend. Ze gaan vanmiddag om 3:00 van start. Bart Hilhorst is wielerkenner en redacteur van In de Leiderstrui. Mooi naam. Gisteren werden de Nederlandse dames afgetroefd. Maken we bij de mannen meer kans? Ja, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik hoop van wel. We hebben natuurlijk met Mathieu van der Poel. Die is favoriet. Eigenlijk wint hij dit seizoen vrijwel alles waar hij aan de start staat. Ja, dus in principe zouden de gekke dingen moeten gebeuren, wil hij niet winnen. Ligt het parcours er goed bij voor de Nederlandse kanshebbers? Ja, het is een technisch parcours. Ik heb gisteren gekeken, het is veel bocht. Dat is, in principe is dat goed voor hem. Maar hij is zoveel tijd dat er geen parcours te verzinnen is waar hij geen favoriet zou zijn. En de Belgen die lijken natuurlijk voor het veldrijden zo wat te leven. Hè? Hoe kan het dat de beleving in Nederland beduidend minder lijkt? Dat is een goede vraag. In eerste instantie is dat denk ik een kwestie van cultuur. Veel van de kosten worden ook in België verreden, dus onder dichter bij huis. Maar met de opkomst van de Poel is in Nederland wel flink meer gaan leven. Bij ons bij de site merken we ook wel dat alle artikelen over hem het veel beter doen dan gemiddeld. Dus ik denk dat er wel wat rek in zit. En dat er iets van een groeiende achterban is door hem. Ja, dat idee heb ik wel. Dat is ook een deel uit België. En het zijn natuurlijk, je zei het al vaak, Belgen, Nederlanders of Tsjechen trouwens, die er met de wereldtitel van doorgaan. Is de sport dan wel breed genoeg? Ja, dat is inderdaad een puntje. Dat vind ik persoonlijk jammer. Hoe breder, hoe spannender de sport eigenlijk is. De laatste jaren is er meer tweestrijd tussen Nederland en België zelf. Ik zeg, valt een beetje weg. Maar het lijkt een beetje aan te trekken in andere landen, bijvoorbeeld Engeland. Gisteren bij de junioren en bij de belofte is er een Brit wereldkampioen geworden. Dus dat belooft wel een hoop voor de toekomst, denk ik. En waarom mogen we het WK veldrijden vanmiddag absoluut niet missen wat jou betreft? Nou, in eerste instantie, de sport heeft zich zo ontwikkeld dat er nu gewoon een uur lang een enorme fysieke prestatie wordt gegeven. Het is sowieso wel mooi om te zien. En daarnaast is het een WK, dus er is altijd ruimte voor verrassingen. Van de Poel is favoriet, maar op het WK is het toch altijd spanning dat, dat er wat, wat geks kan gebeuren. En stel je kan het niet zien, maar je wilt wel graag volgen, is er vanaf 2 uur een live vlog op In de Wijdstrijd. Dus, er is eigenlijk geen reden om het niet te volgen. Bart Heelhorst, dank je wel en heel veel plezier vandaag met kijken. Dank je wel, hetzelfde. Zometeen gaan we bellen met de Biesbos boswachter. En je hoort hoe het nu in Venezuela gaat. Het wordt sowieso nog een fris uur met plagiaat tijdens carnaval en filosofische planten. Maar eerst het nieuws van de NOS. NPO Radio 1.